Звяно, што гэта за слова? Ці ўжываць яго смела, ці шукаць якога заменніка? Вось меркаванне аднаго з нашых слухачоў. У адной з перадач пачуў пра звёны звенні. Мне здаецца, тут больш слушна было б ужываць беларускае слова «цугі». «Цух» – частка ланцуга. Слова «цух» больш адпавядае беларускай мове, а звёны яны быццам з рускай мовы. У лінгвістычнай літаратуры можна прачытаць пра цёмнае паходжанне звяна. Праўда, поруч з даволі складанымі, але малаперканаўчымі тлумачэннямі ёсць і зусім простае, празрыстае, прапанаванае Уладзімірам Далем. Даль выводзіў звіно ад дзеяслова «звінець». Колца ў ланцугу «звініць», таму і маглі яго назваць «звяном». Дарэчы, пры такім тлумачэнні звяна можна было б афармляць яго па-беларуску праз «і», ісці за нашым дзеясловам «звінець». Аднак дасюль ніхто такога афармлення не практыкаваў. У гістарычным слоўніку беларускай мовы звіно ёсць у значэнні часткі валу або агароджы, а таксама ў значэнні часткі кола. Подля алейнай брамы адвалілася звіно валу, нанялі двух падзённых закідаць бервеням новым. Гэта ілюстрацыя ўжывання слова «звіно» з 1691 году. Для абазначэння складовай часткі нечага цэлага «звяно», «звано» ўжывалі і ў народнай мове 19-20 стагоддзяў. Няма падставаў залічаць гэтае слова да пазычанняў. Праўда, у 20 стагоддзі з пурыстычных меркаванняў звяно часам абміналі, шукалі яму замены. Вядома, у многіх выпадках на месцы звяна прыдатныя і іншыя беларускія словы, і на магчымасці іх выкарыстання не трэба забывацца. Скажам, частку ланцуга можам назваць колцам, кольцам, а частку агароджы паміж слупкамі – праслам. Арганізацыйную адзінку ў некім аб'яднанні ніяк іначай, як правіла, не называем. У мінулым стагоддзі засела ў гэтым значэнні ў нашай мове «звяно», напрыклад, «калгаснае звяно». Прапанова слухача ўжываць у значэнні «звяна» нямецкае з паходжання слова «цух» цікавая, але чыста наватарская. Прынамсі, не ўдалося знайсці хоць якіх фіксацыяў такога ўжывання. Здаецца, ў гэтым выпадку гаварыць можна адно пра жаданне надаць цугу новае значэнне. У 20 стагоддзі беларускія словы «вязьмо» і «злучво», спрабаваныя на ролю паўнацэнных заменнікаў звяна, шэрагу прычын такімі не сталі. Не думаю, што у назоўніка «цух» тут большыя шанцы. Ды і ўвогуле, ці варта шукаць спосабаў, каб пазбавіцца звяна, традыцыйнага, з такой працяглай гісторыяй у мове слова.